Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 24 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda mówi weto. Ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie staną się częścią polskiego systemu prawnego. Prezydent w ciągu 2 miesięcy opracuje własne projekty. Środowisko sędziowskie jest gotowe do pomocy. Bruksela nie zmienia planów. Mimo weta Komisja Europejska będzie omawiać sytuację w Polsce. Prezydent zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisze natomiast ustawę o ustroju sądów powszechnych. Andrzej Duda przed południem zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy opracuje własne projekty zawetowanych ustaw. Środowisko sędziowskie jest gotowe do pomocy. Po konferencji prasowej prezydent najpierw spotkał się z pierwszą sędzią Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf, a później rozmawiał z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Dariuszem Zawistowskim. Przed Pałacem Prezydenckim jest cały czas Ksenia Maćczak. Co dokładnie mówią prawnicy o decyzji prezydenta? Prawnicy mają nadzieję, że weto prezydenta nie zostanie zmarnowane i nie stanie się taką swego rodzaju liną do przeciągania. Która strona w sprawie reformy sądownictwa ma rację? Wierzą, że ruch prezydenta otwiera drogę do okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości i dlatego też deklarują chęć współpracy przy nowych projektach, o czym mówił po wyjściu ze spotkania z prezydentem przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Jeżeli pan prezydent sobie tylko będzie tego życzył, to sędziowie na pewno wezmą udział w pracach tego zespołu. Sam prezydent mówił, że zanim podjął decyzję o wecie, odbył liczne konsultacje z prawnikami, politykami, a przede wszystkim legendą Solidarności Zofią Romaszewską, która, jak przyznał, miała decydujący wpływ na jego decyzję. Powiedziała do mnie słowa, które we mnie uderzyły najbardziej. Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym prokurator generalny miał nieprawdopodobnie silną pozycję i w zasadzie mógł wszystko i nie chciałabym z powrotem do takiego państwa wracać. Ona sama później, pytana przez dziennikarzy o to pierwsze odczucie po słowach prezydenta, przyznała, że trochę była zakłopotana. Przyznam się, że zażenowana. Mnóstwo osób go przekonywało oczywiście o tym. No ale ponieważ jestem staruszką, to pewnie zostałam wzięta pod uwagę jako przykład, że się tak wyrażę. Jednocześnie Zofia Romaszewska, podobnie jak prawnicy, zadeklarowała pomoc w projektowaniu nowych ustaw. Dodała, że to, co jej zdaniem jest najważniejsze w reformie sądownictwa, to walka z przewlekłością postępowań. To Ksenia Maćczak z Pałacu Prezydenckiego. Czas na komentarze. Odnosząc się do zarzutów prezydenta dotyczących roli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin mówił w TVP Info, że to rozwiązanie, które nie stanowi zagrożenia dla sądów i jest spotykane w innych krajach. Rola ministra sprawiedliwości w tym procesie miałaby być mniejsza niż jest w innych krajach demokratycznych Europy, chociażby w Niemczech, no żeby daleko nie szukać, ale również w innych krajach Unii Europejskiej, więc ja takich zagrożeń absolutnie moje środowisko polityczne nie widziało. A Komisja Europejska planów nie zmienia. W środę zamierza ponownie omówić sytuację w Polsce i reformę sądownictwa, poinformował o tym rzecznik Komisji Margaritis Schinas. Nie chciał komentować decyzji Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw. O tym, że w najbliższą środę komisarze będą rozmawiać na temat Polski, mówił w ubiegłym tygodniu wiceszef komisji Frans Timmermans, grożąc rozpoczęciem postępowania o naruszenie unijnego prawa, jeśli ustawy w kształcie zaproponowanym przez posłów wejdą w życie. Teraz rzecznik komisji Margaritis Schinas mówi tak. Wszystkie wydarzenia w Polsce zostaną omówione globalnie podczas posiedzenia komisarzy. W środę będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Rzecznik odmówił odpowiedzi na różne pytania, czy groźba rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w ubiegłym tygodniu była przedwczesna, biorąc pod uwagę, że proces legislacyjny jeszcze się wtedy nie zakończył. Rzecznik dodał, że Bruksela zaproponowała władzom w Warszawie dialog, a wiceszef komisji Frans Timmermans spotkanie z ministrami sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ta oferta została odrzucona, powiedział rzecznik. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A o tym, że reakcja Brukseli jest przedwczesna, już wcześniej informował polski MSZ. Teraz pytamy, co po wecie. Zgodnie z procedurami prezydent zobowiązany jest przesłać ustawy wraz ze swoją decyzją do marszałka Sejmu. Jest na to czas, bo formalnie prezydent musi podjąć swoją decyzję w ciągu 21 dni od uchwalenia ustawy przez parlament, wyjaśnia konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski. Prezydent powinien to uczynić możliwie niezwłocznie. Ten wniosek powinien być Sejmowi przekazany. Kierowany jest do odpowiedniej komisji, która pracowała nad ustawą. Ta komisja przedstawia swój wniosek. Albo chce ponownego uchwalenia ustawy, albo nie. Potem sprawozdanie komisji prezentowane jest na posiedzeniu plenarnym Sejmu, podczas którego występuje też wysłannik prezydenta wyjaśniający powody weta. Sejm może weto odrzucić większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów, ale Sejm nie jest ograniczony żadnymi terminami, dodaje dr Piotrowski. Ustawa oczywiście wisi w tej próżni aż do końca kadencji. Kiedy koniec kadencji nastąpi, to prace ulegają ostatecznie zamknięciu. Jeśli Sejm odrzuci weto prezydenta, to musi on w ciągu 7 dni podpisać nowe przepisy. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu, wschodzie i nad morzem przelotne opady deszczu, chwilami intensywne. Na południu, zachodzie i Lubelszczyźnie burze od 21 do 28 stopni Celsjusza. Wieczorem i w nocy pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze od 14 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku, 17 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Pralka Bosch Vario Perfect. Elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD 55 cali LG Smart za 2599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, no frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 14. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Donacji Trójki. Konkurs w sprawie wejściówek na koncert Męskiego Grania w Gdyni jeszcze trwa. Do 14.15 czekamy na Państwa propozycje. Proszę ułożyć hasło tego koncertu z określeniem okno na świat. No bo to przecież Gdynia. 73533, 73533. Czekamy jeszcze przez 7 minut. they have always looked. They talk as they have always talked. But before your eyes they are changing. Public Service Broadcasting. Spotykaliśmy się z nimi w tonacji trójki przed tygodniem. Spotykamy się również i dziś. The Union have accepted it, the Party have accepted it, and they have made it known to us in no uncertain terms that we have reached the end of the road. Public Service Broadcasting, płyta zatytułowana Every Volley. Polecam Państwu bardzo gorąco. 16 minut po godzinie 14 wracamy do wspomnień z Katowic, męskie granie, przystanek numer 3 podczas trasy w 2017 roku. No i gość kolejny, Krzysztof Zalewski, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Coś się pozytywnego stało w tych Katowicach, takie mam wrażenie. Bardzo pozytywny koncert, naprawdę odbiór publiczności był rewelacyjny. Jest to bardzo, bardzo miłe uczucie, kiedy mój ruch ręką powtarza 10 tysięcy osób po horyzont. Także tak, no, jestem nadal naładowany pozytywnymi emocjami po swoim koncercie. Takie rzeczy, które być może dla szerszej publiczności nie są istotne, ale patrzyłem na to z zachwytem, muszę ci powiedzieć. Teraz zapytam o to przez radio. Ta przepiękna niebieska morska gitara, co to jest? To jest Gretsch? Nie, to jest Duesenberg. Aha. Duesenberg to jest taka firma, której endorserem był świętej pamięci Chris Cornell, na przykład Ronnie Wood ze Stonesów też ją reklamuje niejako, więc teraz mają za darmo w trójce reklamę z moich, że tak powiem, ust. Znakomita gitara. A gdzie to dorwałeś? We firmie, gdzie ją robią po prostu. Aha. To było jakieś marzenie, tak, żeby umieć? No, chciałem mieć dobrą gitarę, a to jest gitara, która nie ustępuje Gretschowi, myślę, a no jest takim Mercedesem, powiedziałbym. Jest idealnie wykonana i wybacza dużo błędów artykulacyjnych. Po prostu dobrze brzmi, zawsze stroi. Krzysiek, troszeczkę podróży w czasie. Poproszę cię o taką retrospekcję, dlatego że ja dzisiaj przed tym spotkaniem, przed tą audycją zrobiłem taki jeden eksperyment. Zobaczyłem twoje zdjęcia z czasów minionych, kiedy miałeś jeszcze długie włosy i przypominałeś fana heavy metalu. I dobrnęliśmy w historii do tego momentu, kiedy jesteś po wydaniu płyty Złoto. Koncerty właściwie twoje zapowiadają się, o tak, z mojego punktu widzenia, i grają się właśnie też mniej więcej tak samo. Publiczność jest twoja w momencie, kiedy wchodzisz na scenę. Trudna to była droga? Ja wiem, no myślę, że inni mają ciężej. Wyboista, tak bym rzekł. Nie wiem, czy trudna. Na pewno, skoro tak było, to zgodnie, że tak powiem, z maksymą Kubusia Fatalisty, tak być musiało po prostu. Najpierw byłem w teleturnieju, gdzie zaskarbiłem sobie sympatię publiczności, a później doszedłem do wniosku, że skoro już tą sympatię posiadłem, to teraz należałoby posiąść też umiejętności niezbędne do wykonywania tego zawodu. Jaki sobie musiałeś już je mieć wcześniej? Jakieś. No, jakiś, powiedzmy, był to zaczyn, który można było rozwijać. Natomiast później przez lata siedziałem w studio nagrań i szlifowałem warsztat w domu, w mieszkaniu we Wrocławiu. Mieszkałem we Wrocławiu przez 10 lat prawie. Pierwsze, co zrobiłem, to wybudowałem sobie dźwiękoszczelną kabinę, tak żebym mógł śpiewać i się nagrywać całymi nocami, żeby nie denerwować sąsiadów. Więc to robiłem, szlifowałem warsztat wokalny, nagrywałem mnóstwo przeszkadzajek, jakichś perkusjonaliów, instrumentów klawiszowych, różnych takich dodatkowych, akompaniujących instrumentów w studio nagrań. No i uczyłem się, jak wygląda aranżowanie piosenek, co ma wpływ na to, że piosenka jakby dobrze brzmi albo brzmi słabo. No a później miałem przyjemność grać z wieloma zespołami i ogrywać się scenicznie. Czy myślisz, że, bo ja mam takie wrażenie, zresztą chciałem tego wrażenia nabyć, za każdym razem jak rozmawialiśmy, za każdym razem jak zapraszałem cię do audycji, za każdym razem jak nawet graliśmy polowe sesje w Trójce, kiedy ty ze swoją taką podłogą pełną efektów. Tak? Podłogą pełną efektów, tak. Stroiłeś się, dostrajałeś się i później to świetnie brzmiało na żywo. To jeszcze wtedy, tak mi się wydaje, brakowało takiej może małej, ale jednak jakiejś kropki nad i. Teraz mam wrażenie, po płycie Złoto ona już została postawiona, jest bardzo mocna. No teraz jestem, że tak powiem, na wznoszącej, tak bym to określił, ponieważ ja we wszelkich aspektach swojego życia nie posiadam czegoś takiego jak górna granica, więc tutaj też jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale sky is not the limit. Tak, natomiast faktycznie wydaje mi się, że jestem w dobrym miejscu, mam świetny zespół. No i przede wszystkim grając setki koncertów tak naprawdę, doszedłem do momentu, kiedy rzeczywiście, kiedy wychodzę ze swoim zespołem na scenę, czuję się w domu. To już nie jest. Może mam odrobinę jeszcze tremy przed wejściem na scenę, ale to już zupełnie nie jest to, co kiedyś. Natomiast w momencie, kiedy już wchodzę na scenę i widzę ludzi, to jestem w domu. Wiem, że to jest moje miejsce, tam jakby chciałbym mieszkać na stałe. I tam czuję się komfortowo i u siebie jakby. Dobrze mieć takich muzyków, o których masz takie poczucie, czy w towarzystwie których masz takie poczucie, że oni cię w pewien sposób jakby co zabezpieczają? Tak, oczywiście. No poza tym to są moi przyjaciele. Od wielu, wielu lat mamy nowego członka zespołu, który gra z nami od grudnia. Maciej Starnawski, znakomity wokalista i klawiszowiec, też gra na gitarze. Natomiast z basistą i pianistą, z Andrzejem Markowskim, czyli tak zwanym Gienią, oraz z Bolkiem Wiliszkiem, który gra na bębnach, znamy się, żeby nie skłamać, z 12 lat. Przyjaźnimy się i myślę, że to też ma wpływ na brzmienie, że tak trochę podskórnie już intuicyjnie czujemy, w którą stronę możemy skręcić i to się przekłada później na tak zwany wspólny punkt na scenie. Ale oczywiście oprócz tego, że gram z moim zespołem i to mi sprawia największą frajdę, to zdarza mi się też grać solo akty, gdzie pętlę sobie różne instrumenty, zawsze na żywo, nie używam żadnych przygotowanych loopów tak zwanych, więc pętlę sobie klawisze, gitary, a później gram na bębnach i śpiewam do tego na żywo. Jeżeli mają Państwo ochotę, zapraszam do Cudu nad Wisłą. Będę grał taki solo akt właśnie w piątek, zdaje się. Mhm. No ale tak jak powiedziałem, to też mi daje dużo, dużo, dużo frajdy, ale też pomaga mi się rozwijać muzycznie, nie? Więc później to łatwiej jest mi na scenie komunikować się, korespondować z kolegami, rozmawiać jakby muzyką. Sprawdźmy w takim razie, jak to było w Katowicach, a jeszcze na temat tego koncertu i mam nadzieję, Krzysiek, no ja na pewno będziemy mieli Państwu coś ważnego do powiedzenia. Słoną rzeką rozpinam purpurowy most. Powietrze eksploduje tęczą i dźwięczą ostrza srebrny kość. Z ciemności dzieci do mnie biegną, wapi je gitar słodki dźwięk. Obracam w palcach złoty pieniądz i pokazuję czołgom cel. Jadzą się ekrany i widzę, o czym bestia śni. Oto mój krzyk i strach przed śmiercią przerywa błysk wygryzichu. Obracam w palcach złoty pieniądz, kopniakiem budząc go ze snu. Sam znak, niech się wam szybko wiosnę. nie pierwszy raz na męskim graniu Krzysztof Zalewski z tą piosenką, bo przecież 2014 rok, jego udział w zespole Męskie Granie Orkiestra i ten utwór. No ale teraz było wyjątkowo, dlatego że ja pozwoliłem sobie to zapowiedzieć ze sceny. Gość specjalny, z którym występowałeś, nie występował na scenie, a powinien... Przez 8 lat. Przez 8 lat, tak. To mówił, że wielką frajdę mu sprawiłem, ale też dostarczyłem sporo nerwów, ponieważ kompozytor tej piosenki, lider zespołu Perfect, no, legendarna postać, Zbyszek Hołdys, wystąpił z nami w tej piosence. No i jeszcze w następnej, w piosence Polsko też z nami zagrał. No duże emocje też byliśmy. On był zestresowany, bo dawno nie grał. My byliśmy lekko spięci, no bo jednak z legendą polskiego rocka na jednej scenie się znaleźć, to nie byle co. No poza tym taka spontaniczna sytuacja, więc nawet jak tam momentami gdzieś się lekko mijaliśmy, to wszystko w duchu, że tak powiem, rock'n'rollowym. No ale wiesz, to jest, tak sobie myślę, że to musi być fajne spotkanie w momencie, kiedy się namawiacie na coś takiego, kiedy knujecie coś takiego. Kto zadzwonił do kogo? Ty do niego oczywiście. Mówisz, tak, Zbyszek, czy wystąpisz ze mną w dwóch kawałkach? Nie no, panie Zbyszku, długo mówię per pan, no bo głupio mi było, na szczęście w końcu przerwał to panowanie i stwierdził, że nie życzy sobie, bo się czuje staro, a na szczęście uprawiając ten zawód, jakby nigdy się nie starzejemy, więc tak, mogę już powiedzieć, że jest to Zbyszek Hołdys. Tak, no, namawialiśmy się trochę przez telefon. Pamiętam, jedząc obiad jedną ręką tam kroiłem jakąś potrawę, a drugą trzymałem telefon i tłumaczyłem mu, jakie dźwięki są w piosence Polsko, bo żeby grał to samo, co ja. Powiedział mi jedną rzecz przed wejściem na scenę. No nie grałem 8 lat, a przed tymi 8 latami nie grałem jeszcze wcześniej 16 lat i... Nie wiem, może bym się zajął bardziej muzyką teraz. Ten koncert być może mi coś podpowie. Jak myślisz, podpowiedział? No mam nadzieję. Na pewno dużo wzruszeń dostarczył ten koncert nam, ale i wiem, że Zbyszkowi Hołdysowi również taki raczej był podpalony całą sytuacją. No zresztą też przepiękne przyjęcie tłumu katowickiego. Dostał bardzo gromkie brawa, także myślę, że jakby utwierdziło go to w przekonaniu, że ludzie nie zapomnieli, kto to jest Zbyszek Hołdys. Bardzo dobrze. Krzysztof, to jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo często to obserwuję. Ja niezwykłym wywlekać pewnych rzeczy z kuchni festiwalowej czy z tras koncertowych przed mikrofon, bo to są wasze osobiste sprawy, ale o jednej rzeczy warsztatowej chcę powiedzieć, bo ona mnie zawsze fascynowała i to jest naprawdę coś fajnego. To świadczy moim zdaniem o niezwykłym profesjonalizmie. Ty jako ten, który występuje na scenie, jako ten, który dochodzi do mikrofonu, który musi się z tym mikrofonem podczas koncertu zbratać, ja bardzo często mam okazję słyszeć cię, może nawet nie obserwować, ale przechodząc obok twojej garderoby, słyszeć cię, jak się rozśpiewujesz. I to są naprawdę konkretne dźwięki, czasami dzikie. Czasami dzikie, no to wszystko zasługa Natalii Przybysz, która kiedyś usłyszała mnie w grudniu. Przecież ja uprałem ten zawód z 15 lat, a tak naprawdę rozśpiewuję się solidnie od grudnia, kiedy Natalia Przybysz gościnnie występowała z nami na koncercie i przed koncertem zobaczyła, co ja robię. A ja zawsze sięgałem tylko najwyższego C, czy sięgam, a w porządku, czyli gardło jest całe, można grać. Złapała się za głowę, mówi, co ty robisz, przecież uszkodzisz sobie instrument. No i nakazała mi się rozśpiewywać, poleciła mi odpowiednie, że tak powiem, nagrania profesjonalisty i od tamtej pory nie wychodzę na próbę nawet poranną. Budzę się tam pół godziny wcześniej i nie ma takiej opcji, żebym przynajmniej 20 minut się nie rozśpiewał przed wyjściem na scenę, co bardzo ułatwia życie. Bo po pierwsze głos brzmi od razu dobrze od pierwszej piosenki, powtórę nie męczę się tak bardzo. Poza tym mogę grać 3, 4, 5 nawet koncertów z rzędu i nie zdzieram się. No właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze, bo tak, o gitarze mówiliśmy, o zespole mówiliśmy, ale ja zawsze, ja bardzo często, wręcz maniakalnie, jak zapowiadam ciebie na różnego rodzaju występach, to mówię o twoim głosie. To jest, Krzysiek, dzwon numer 1 w tym zespole. Naprawdę. No, dziękuję. Trzymaj tak w takim razie. Gdzie najbliższe występy, koncerty? To już mówiłeś o tym, że w Cudzie nad Wisłą. Tak, teraz w Cudzie nad Wisłą gram w piątek, później jadę na krótkie wakacje, a później gram jeszcze 7 koncertów swoich w sierpniu, a od września ruszam w trasę koncertową po Polsce, więc wszystkie informacje można znaleźć na moim Facebooku, na moim fanpage'u na Facebooku. No i cóż, no, jesień zapowiada się, że tak powiem, gęsta, coraz gęstsze, a terminy dochodzą cały czas. No, tak jak mówię, ja się na scenie czuję w domu, więc najchętniej nie schodziłbym z niej w ogóle. Ile piosenek nowych napisanych mniej więcej jest? No dopiero mam dwie gdzieś tam w szufladzie. No chwilowo trochę nie miałem czasu, jeszcze projekt Niemen, który odbył się w Jarocinie i z którym też było sporo pracy. Oprócz tego jeszcze jeżdżę z Brodką jako muzyk, że tak powiem. Udzielam się w jakichś pobocznych projektach, chociażby teraz na Męskim Graniu ze składem Wacława Zimpela Tribute to WW, czy z orkiestrą Andrzeja Smolika w projekcie Obywatel GC. Więc troszkę, szczerze mówiąc, nie było czasu, żeby poświęcić się pisaniu nowych piosenek, ale cały czas z tyłu głowy mam to, że to jest absolutny priorytet, skoro idzie nam teraz tak dobrze, no to trzeba czym prędzej robić nowy materiał. Więc myślę, że po prostu trzeba będzie znaleźć ten czas, nawet jeśli go nie ma. Po prostu będę pisał w pokojach hotelowych albo w przerwach między próbą a koncertem na trasie, ale zrobię to. Wiesz pewnie dobrze, że będziemy zawsze pierwsi ciekawi tego nowego. Bardzo mi miło. Krzysztof Zalewski, bardzo ci dziękuję za męskie granie w Katowicach i uwaga, bardzo ci dziękuję również za to, że podjąłeś się tego zadania, bo to niewielu mogłoby się tego podjąć, a ty się podjąłeś i zrobiłeś to brawurowo, czyli piosenek Czesława Niemena na festiwalu w Jarocinie. Dzięki. Dziękuję bardzo. To drugi utwór właśnie ze Zbigniewem Hołdysem z Katowic z minionego weekendu. Kochać mnie, skoro mówisz mi, co mam robić i z kim. Do dziesięciu policzę, nie dam złamać się na złas. Nasze ulice, nie dam się mocno. Nie dam się monstrom. Zbyszek! No właśnie, Zbyszek Hołdys gościnnie tutaj u Krzysztofa Zalewskiego. Po raz pierwszy od 8 lat na scenie na męskim graniu w Katowicach. Jeśli mam taką możliwość, to skorzystam z niej po raz kolejny. Nawet mówiliśmy to wspólnie z zespołem Sorry Boys, ale jeszcze to zaakcentuję. Przepiękne zachowanie katowickiej publiczności, fantastyczne reakcje, było bardzo gorąco i tak naprawdę, naprawdę, naprawdę ciepło. Myślę, że wszyscy artyści, którzy wchodzili na scenę w Katowicach w sobotę, mogli liczyć naprawdę na bardzo ciepłe i znakomite przyjęcie. I za to Państwu tutaj, prosto z Myśliwieckiej 357, z całego serca dziękuję. No to jeszcze o tym jednym koncercie, bo był znakomity, zresztą ze śpiewem publiczności, churalnym w niektórych utworach. Koncert Tribute Hołd dla grupy WW, a później ich występ. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Z kobietami, w tym przypadku z Katarzyną Nosowską, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, a w sobotę z kilkoma tysiącami gardeł w miejskiej dżungli w Katowicach na męskim graniu. Najpierw Wacław Zimpel i jego aranżacje i udział wokalistów, między innymi właśnie Krzysztofa Zalewskiego w hołdzie dla zespołu WW, a później płynnie przeszli do samodzielnego swojego koncertu i ten utwór zabrzmiał naprawdę potężnie. Oni jeszcze za chwilkę, tymczasem rozwiążemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Kto do Gdyni? Prosiłem o ułożenie hasła na ten najbliższy koncert, na najbliższy weekend z określeniem Okno na Świat. Pan Łukasz, Port Gdynia był przez lata naszym oknem na świat. Męskie Granie od 8 edycji jest drzwiami do innego wymiaru muzyki. No, bardzo proszę, niech mówią nam co chcą, niech śmieją się i drwią, a ja w swej Gdyni mam swe męskie okno na świat. O, pięknie, Anna tak napisała. No i jeszcze jedna propozycja, bądź na męskim, otwiera okno na świat. Też Anna, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to jeszcze raz WW, 32 lata z tym zespołem, uhonorowaliśmy to wszyscy, myślę, w Katowicach. Oh, I obszerne fragmenty tego koncertu dla zespołu WW i zespołu WW z Katowic z męskiego grania będziemy retransmitować w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Za 14 minut 15 w Gdyni na kolejnym przystanku męskiego Artur Rojek między innymi. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam na gobidali, po łąkach okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. Sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha. Kwitny i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. W strugach deszczu mi toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, drodze, czy to ty? Ciekawe, jak to będzie wyglądało w Gdyni, bo przecież zespół Męskiej Grani Orkiestra 2017 wykonuje w swoim secie tę piosenkę W deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Teraz przez radio mogę się tylko pozastanawiać, czy Artur do nich dołączy, czy nie. W każdym razie na pewno wykona swój program złożony i z solowych utworów, i z utworów zespołu Mysłowic na najbliższym przystanku Męskiego Grania. W tym no, mam specjalną ochotę na ten właśnie utwór, czyli W deszczu maleńkich żółtych kwitów. W najbliższy weekend. Będziemy Państwu o tym wspólnie z Anną Gacek na pewno opowiadali. I jeszcze zaproszenie. Przyszły poniedziałek, godzina 20. Nagrywamy koncert duetu Paula i Karol. Proszę zadzwonić w sprawie uczestnictwa w tym koncercie do Piotra Kordaszewskiego. 22 i 7 trójek. To teraz. No i na koniec od nas, właśnie od Piotra, od Anny Regulskiej ode mnie, czyli od Piotra Stelmacha, coś poza męskim graniem. Może nam się to przyda. Manic Street Preachers. Pa, pa. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Wakacje na dwóch kółkach. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Witam, Henryk Sytner. Marzycie o atrakcyjnym wyjeździe na rowerowy rajd? Pomożemy Wam te marzenia zrealizować. Wystarczy wziąć udział w naszym 47. konkursie kolarskim, zorganizować w dowolnym terenie wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Uczestniczyć w naszej akcji mogą wszyscy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Wasze relacje oceni jury i na tej podstawie wybierze zwycięzców, którzy w nagrodę wyruszą na super atrakcyjną wyprawę kolarską do Włoch trasami Riviery Adriatyckiej. To może być właśnie spełnienie Waszych marzeń. Na sprawozdania czekamy już teraz. Ostateczny termin przyjmowania prac 1 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje o konkursie również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2 kółka. A teraz będzie podpowiedź, dokąd pojechać na konkursową wycieczkę. Wiesław Piegat radzi wybrać rejon Jury krakowsko-częstochowski. Faktycznie zachęcam, dlatego że po pierwsze znam ten rejon, a po drugie on jest bardzo przyjazny dla osób, które już trochę trenują wcześniej w domu, wiosną czy nawet na przedwiośniu, a kiedy przyjdzie już pora konkretnego wyjazdu kolarskiego, wypoczynkowego, to właśnie Jura jest tym regionem, ponieważ i ma bazę noclegową i inne usługi, a do tego te szlaki rowerowe biegną bardzo zróżnicowanymi terenami. Są to rejony związane z ruinami zamków. Tam prowadzi szlak Orlich Gniazd od Olsztyna koło Częstochowy aż do Ogrodzieńca, właściwie do Pieskowej Skały. Także to jest prawie 200 kilometrów dystans. Nie to, że do przejechania, do zwiedzenia. Bo każdy może wybrać trasę dla siebie, która mu odpowiada, bo trzeba brać pod uwagę no i kondycję, i wiek, i samopoczucie. No właśnie, a którą trasę ty wybierasz sobie na ogół? Od Olsztyna, a to z tego względu, że to jest najbliżej Częstochowy, a mam tam zawsze parę spraw też turystycznych do załatwienia. A po drodze, kiedy już wyruszam właśnie z Olsztyna, to po drodze docieram do miejscowości, które są nie dla mnie atrakcyjne, ale oglądam pasjonatów wspinania skałkowego. Dlatego, że tam i Polacy, i cudzoziemcy wypatrzyli ten teren i rowerami mogą nawet dojechać, żeby po tych skałkach trochę się powspinać. Także radzimy wybrać się na teren Jury krakowsko-częstochowskiej. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Ogłoszenie społeczne. Te wakacje są super, bo spędzam je z muszkieterami. Dużo zwiedzam, poznałem nowych kolegów i uczę się, jak zostać prawdziwym muszkieterem. Dzięki Fundacji Muszkieterów prawie 1000 dzieci z całej Polski w nagrodę za wzorową postawę i dobre wyniki w nauce spędzi swoje wakacje w górach i nad morzem. Dla wielu z nich to pierwsze wakacje spędzone poza miejscem zamieszkania. Patronat honorowy nad akcją Wakacje z Muszkieterami objęła małżonka prezydenta RP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A proszek Wizir 3 kg lub kapsułki Wizir 32 sztuki tylko 23,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy.